Мы з вами працягваем знаёміцца з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Як з'явіўся агонь». Калі свет быў зусім малады, агню ў людзей не было. Дзічыны было поўна, але елі яе сырой, і яна не прыносіла людзям задавальнення. Аднойчы чалавек вадзяны пацук старанна грыз цвёрдую галінку, так шчыраваў, так яе круціў, што неўзабаве з рота ў яго вылецела іскра і ўпала на сухую траву. Трава успыхнула яркім полымем. Чалавек вадзяны пацук здзівіўся, ён стаў кідаць галінкі ў агонь, каб патушыць яго. Але галінкі загарэліся і запалалі гарачым вогнішчам. А ў галінках хавалася змяя. Яна засмажылася ў агні, і пах смажанага мяса так спадабаўся чалавеку, што ён з'еў змяю, і гэта яму спадабалася. Чалавек вадзяны пацук падкідваў сучча ў вогнішча, каб яно не згасла, і хутка усе плямёны дачуліся пра гэты цуд і прыйшлі паглядзець на агонь. Людзі здагадаліся, што можна забраць з сабой падпаленыя галінкі і запаліць новыя вогнішчы. І вось паўсюль людзі разнеслі падпаленыя галінкі. І цяпер у кожным стойбішчы быў свой агонь. Шмат гадоў гарэлі гэтыя вогнішчы. Людзі ўжо не дрыжалі ад холаду па начах і не елі сырога мяса пасля палявання. Людзі сталі гультаяватымі. Сталі шмат спаць, значна больш, чым у тыя часы, калі яны мерзлі па начах. Аднойчы пранёсся над зямлёй моцны ураган. Дождж ліў, як з вядра. Ён патушыў усе вогнішчы, а разгультаяныя людзі забыліся, як запальваюць агонь. Цяпер яны зноў дрыжалі ад холаду па начах і елі сырое мяса. Жыў у адным племені чалавек ястраб, і было ў яго дзве сястры, жанчыны-змеі. Яны былі тоненькія, нібы былінкі, і вочы ў іх нібы глядзелі ўвесь час у адну кропку. Яны любілі гарачае сонца і баяліся холаду. Калі чалавек ястраб ішоў на паляванне, жанчыны-змеі клаліся на пясок і не варушыліся, грэліся на сонейку да самага яго вяртання. Непадалёк ад стойбішча у лесе быў стары тэрмітнік. Дрэвы абаранялі яго ад ветру і хавалі ад людскіх вачэй. Сонца тут асабліва прыпякала, і жанчыны-змеі часта прыходзілі сюды і ляжалі, прыхіліўшыся да тэрмітніка, злепленага з травы і гліны. Ніхто не ведаў, куды ходзяць жанчыны-змеі, таму што яны стараліся не трапляць нікому на вочы і нікому не распавядалі, што ходзяць у гэтае цёплае мястэчка. Аднойчы сонца свяціла так горача, што за іх спінамі сухая трава на тэрмітніку пачала чарнець, а потым загарэлася чырвоным агнём. Сёстры чалавека ястраба спачатку спалохаліся, але потым агонь ім спадабаўся. Атрымлівалася, што толькі яны адны ведалі, дзе ёсць агонь, і ім стала здавацца, што яны самыя магутныя ў свеце. Калі брат жанчын-змей вярнуўся з палявання, яны ўжо вярнуліся ў стойбішча. Ён даў сёстрам іх частку мяса, але яны не сталі яго есці, а дачакаліся, пакуль чалавек ястраб засне, і толькі тады тихенько утекли в лес.